قرآن مجید فرقان حمید، ویسے تو بے شمار اس کی خوبیاں. گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے آداب سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی. ایک دو باتیں دوبارہ دوہرا کر ہم دوسری بات شروع کرتے. چھٹی ہونے کی غرض سے بہت سارے حضرات یقیناً وہ تقریر نہیں سن پائے. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آداب قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھا جائے یا بطور تلاوت پڑھا جائے یا جو حفظ ہے اسے پڑھا جائے، یا نماز میں، التحیات میں، درود اور تشہد، رکوع اور سجود کی تسبیحاں، درود شریف کا ورد، جہاں بھی کہیں لفظ پڑھنا ہے تو پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سنیں، اتنی زور سے بھی نہ ہو کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے، کہ اتنی آواز ضرور ہو کہ اس کے کان سنیں، یہ پڑھنا کہلائے گا. اس کے بغیر لوگ عموماً نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، منہ نہیں چل رہا، آواز نہیں پیدا ہو رہی، تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. ایسی تمام نمازیں فاسد، اور محض دل میں قرآن مجید پڑھنے سے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب نہیں. اسی طرح دل میں درود پڑھا آپ نے اور آواز سے نہیں، محض لب ہلنا نہیں بلکہ قدر آواز پیدا، جب تک کسی پڑھنے کا ثواب نہیں، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید. یوں سمجھ لیں کہ جہاں بھی لفظ پڑھنا، یہاں یہ پڑھا جائے یہ پڑھا جائے، تو پڑھنا وہی کہلائے گا جو اتنی آواز نکلے کہ اس کے کان سنیں. اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا، نمازیں پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو گئے، کبھی اتفاق سے دوران قیام نماز ہماری نگاہیں اٹھ جائیں تو بڑی بڑی عمر والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے لب نہیں چل رہے، کھڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے کہیں سنا ہوگا کہ نماز کو دل سے پڑھا جائے، قرآن کو دل سے پڑھا جائے. اس کا مفہوم یہ سمجھے کہ دل میں پڑھا جائے، زبان بند رکھی جائے، نہیں، بلکہ دل سے پڑھنے کا مفہوم ہے خلوص کے ساتھ، دلائیت کے ساتھ. اس مسئلے پر ہم نے گزشتہ جمعے کافی اور شافی گفتگو کی، اسے دوہرا نہیں. آج جو ہم نے آیت تلاوت کی، جیسا کہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خوبیوں سے متعلق کچھ گفتگو آپ سے کرنے، ویسے اس میں بے شمار خوبیاں، اور ایک خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں شک کی کہیں گنجائش نہیں. یہ اعجاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود آپ اگر 1400 سالہ نسخہ، 1300، 1200، 1100 سارے نسخے آپ دنیا میں مختلف، چاہے وہ کہیں بھی تباہ ہو، ان سب کو اگر آپ سامنے رکھ کر موازنہ کریں تو اس نے آپ کو کسی آیت کی غلطی تو بہت بڑی بات ہے، کسی ایک حرف کی آپ کو کمی بیشی نظر نہیں آئی. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت. اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تھوڑی سی ہم تفسیری ایک دو باتیں عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو فرما الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطعات یہ قطع سے بنا، قطع کا معنی الگ کرنا یا ٹکڑے کرنا. چونکہ ان میں کئی آیتیں قرآن میں ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جیسے الف لام را قاف ہا یا عین صاد، اسی طرح یہ بھی الف لام میم. اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یا اس کی معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ جس کو علماء نے اپنایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے نبی کریم علیہ السلام کو علم ہے. یوں کہہ دیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں گویا قرآن کچھ اشارے اور کنائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے اور اس پر واضح آیت نہیں بلکہ ان حروف کو رکھا گیا. اور اس میں ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید کے لانے والے وہ بھی بعض معاملات کو نہیں جانتے مگر حضور علیہ السلام ضرور جانتے, جیسا کہ معتبر تفسیر میں ہے بلکہ تفاسیر میں, کہ جب یہ آیت لے کر آئے جبریل امین کاف ہا یا عین صاد یہ جب آیت تلاوت کی تو جب جبریل علیہ السلام نے کہا کاف, حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا, ہا میں سمجھ گیا, ایک ایک حرف جبریل امین تلاوت کرتے اور حضور فرماتے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. جبریل امین کہتے ہیں میں لانے والا میں کچھ نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے. تو بعض رموز وہ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ حروف مقطعات یہ انہی میں سے ہیں اور اس کا ہمارے لیے سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایمان ہمارا ہے کہ یہ, البتہ اس میں علماء نے قیاس سے کام لیتے ہوئے کہا شاید الف لام میم, الف سے مراد اللہ تعالی کی ذات, لام سے مراد جبریل امین کی ذات, میم سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات. اور اس میں تطبیق یوں قائم کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا یا پہنچایا گیا, یہ بھی ایک قول. لیکن بہرحال اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, شافعی حضرات جو ان کا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر اور جید علماء پر اللہ تبارک و تعالی ان رازوں کو منکشف فرماتا ہے, جو عام لوگوں سے مخفی ہیں ان پر منکشف فرماتا ہے. یہ تو اس سے متعلق تھی بات الف لام میم. فرما ذالک الکتاب لا ریب بسی, وہ کتاب اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ سینکڑوں سالہ نسخے ملا دیں, رسم الخط ایک الگ مسئلہ, جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں رسم الخط کچھ اور تھا, اس زمانے میں جب کوفہ فتح ہوا, کوفے میں جب اسلام پہنچا, کوفیوں کا رسم الخط کچھ اور تھا, خط میں تو فرق, لیکن آپ کو کسی آیت میں اور کسی حرف میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا کہ کہیں دو چار دال غائب ہوں, دو چار الیف غائب ہوں, دو چار رے نکال دیے گئے ہوں کہ یہاں ضرورت نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بہت بڑے محقق تھے اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بتایا کہ وہ چونکہ فرانس میں رہے تو ایک مرتبہ جرمن یا فرانس والوں نے مسلمانوں کے اس معاملے کی نفی کرنے کے لیے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس کی نفی کرنے کے لیے کہ انا نہنو نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظ, ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہم ہی اس کے محافظ. انہوں نے سوچا کئی صدیوں کے قرآن مجید کے نسخے اکٹھا کیے جائیں. ان بے وقوفوں کی کھوپڑی میں یہ تھا کہ دنیا بھر میں مسلمان ہیں, کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی نکل آئے گی. روس میں چھپا ہوا قرآن ہو سکتا اس میں کوئی دو چار باتیں مل جائیں, ہند کے چھپے ہوئے قرآن میں کچھ باتیں مل جائیں, بڑے بڑے میوزیم میں کچھ قرآن جو پرانے رکھے ہیں وہ ان میں سے کچھ مل جائیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ خان نے لکھا اور لیکچر میں یہ کہا, وہ لیکچر ہمارے پاس محفوظ ہے, کہ دنیا بھر سے کروڑ ہار روپی خرچ کر کے مختلف نسخوں کو خریدا گیا, بڑے بڑے میوزیم اور بڑے بڑے جناب نوادرات میں سے انہوں نے خرید کر 450 نسخے قرآن مجید فرقان حمید کے جو بڑے نایاب قسم کے ہیں ان کو جمع کیا اور موجودہ دور کے نسخوں کو بھی جمع کیا. اور اس کے بعد جب ان کی جانچ پڑتال کی ہے, یعنی ہمارے مخالف حضرات مسلمانوں نے نہیں, جو ہمارے مخالف کہ مسلمانوں کی اس سحر کو توڑا جائے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی فرق نہیں ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑی جانچ پڑتال کھنگالنے کے باوجود، انگریزوں کے اور بے دینوں کے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود، یہود اور نصارہ پوری ایڑی چوٹی کے زور لگانے کے باوجود کسی نسخے میں کوئی تبدیلی نہیں ملی، کسی نسخے میں کوئی تبدیلی نہیں ملی. اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا کہ اس کے بعد کوئی حادثہ ایسا ہوا کہ جس کے بعد وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ تلف ہو گیا، آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا، لیکن اس وقت کی رپورٹ سامنے آ گئی کہ اتنے صدیوں کے قرآن مجید جمع کرنے کے باوجود اس میں کوئی ہیر پھیر ان کو عزیزان گرامی نہیں ملا. یہ کیسا اعجاز قرآن مجید فرقان حمید کا کہ دور اول سے آج تک عزیزان گرامی اسی طریقے سے چلا آ رہا. قرآن مجید کی خوبیوں میں ایک تو یہ کہ اس میں کہیں آپ کو شک کی گنجائش نہیں ملے گی، اور اس کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ نازل ہوا اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ اللہ اکبر، بعض شعرا اپنے اشعار جس میں بے انتہا فصاحت و بلاغت ہوتی وہ کیا کرتے، اپنا لوہا منوانے کے لیے ان اشعار کی کتابت کرواتے. کتابت کروانے کے بعد بیت اللہ شریف پر اسے ٹانگ دیتے کہ جو لوگ طواف کرنے آئیں تو ان کی داد دیں کہ بھائی دیکھو اس شاعر نے کیسا عجیب و غریب شعر کہا، اس کی داد دیں. شعرا کا مزاج آپ جانتے ہیں عجیب ہوتا، واقعی ان میں وہ فصاحت و بلاغت کہ ان اشعار کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ چیخ اٹھتے کہ بھائی وقت کیا غضب کی فصاحت اور بلاغت ہے، لوگ اس کو داد دیتے. اور ظاہر ہے کہ فصاحت و بلاغت عربی زبان قرآن مجید کی زبان، اور اس میں ظاہر ہے کہ ادب اور اس اعتبار سے بے شمار خوبیاں ہیں اپنے طور پر، اور ہر زبان میں عزیزان گرامی یہ چاشنی. آپ اس زمانے کی فصاحت و بلاغت کی میں دو تین مثالیں دیتا ہوں، اور اندازہ لگائیے کہ کیسے فصیح اور بلیغ لوگ ہوتے، اور اس زمانے میں قرآن مجید فرقان حمید نے نازل ہو کر سبحان اللہ وہ سارے فصیح اور بلیغ ان کی فصاحت و بلاغت پر پانی پھیر دیا. اب دیکھیے ان کی فصاحت و بلاغت کی میں دو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے، ان کے ساتھ دو صحابہ اور تھے، دونوں صحابہ کچھ دراز قد تھے، حضرت علی اس میں درمیانی قد کے تھے. تو ایک صحابی کو خوش طبعی سوجی، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم ہم میں ایسے لگ رہے ہو جیسے لنا کا نون ہوتا ہے. آپ دیکھیے ذرا ذہن میں خاکہ بنائیے کہ لام اس کے بعد نون چھوٹا ہوگا پھر علی بڑھ جائے گا، تو علی تم ہم میں ایسے لگ رہے ہو جیسے لنا کا نون ہوتا، یعنی ہم میں چھوٹے لگ رہے، ایک تو لام بن گیا ایک علی بن گیا اور تم میم چھوٹے بیچ میں لگ رہے. اب اندازہ دیکھ، حضرت علی نے فرمایا کہ میرے درمیان میں رہنے سے تم دونوں کا وجود قائم. کہنے لے اگر لنا میں سے نون کو نکال دو تو اب کیا رہ گیا، الف لام لا کوئی نہیں، نہ تمہارا وجود نہ تمہارا وجود، تو میرے بیچ میں رہنے سے تم دونوں کا وجود قائم ہے. اب اندازہ لگائیے، بات بہت مختصر ہے مگر فصاحت و بلاغت کا یہ عالم. ابھی بھی ہمارے یہاں درس نظامی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، یعنی بطور زبان، اس زمانے کے بڑے بڑے شعرا کے کلام دیوان متنبی وغیرہ یہ پڑھائے جاتے ہیں کہ تاکہ بچے نوجوان علماء عربی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیں. تو اس زمانے کے شعرا کے کلام کو ہم درس نظامی میں پڑھاتے ہیں تاکہ عربی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ ان کو آ جائے. ایک مثال میں اس کی فصاحت و بلاغت کی آپ کو اور دیتا ہوں، جس سے اندازہ لگائیے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں لوگ زبان پر کیسی گرفت رکھا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو فصاحت و بلاغت بتائی. ابو نواز ایک شاعر، یہ ہارون رشید کے دور کی بات، کئی سال پہلے میں نے شاید کہا ہو، تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تو شورا بطور خاص ان کے دربار میں ہوتی، اور یہ سلسلہ مغلیہ سلطنت وغیرہ جب تک بھی جاری رہا، اور عموماً شاہانہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب انعام یا تحفہ حاصل کرنا چاہے وہ وقت مناسب پر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوں اور ان کی منقبت میں کچھ اشعار سنائیں، تو بادشاہ سلامت خوش ہو کر انہیں کچھ انعام اور اکرام سے نواز. اب ظاہر ہے کہ میں اور آپ انعام دیں تو وہ تو اور ہے، بادشاہ کوئی انعام دے تو وہ تو بہت بڑی بات. اس قسم کے کلام لے کر بادشاہوں کے دربار میں آن کر اور وہ ان سے انعام اور اکرام حاصل کرتے. ابو نواز ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں بڑی محنت سے شاقہ سے کچھ اشعار لکھ کر کے لایا تاکہ وہ سنائے، انعام حاصل کرے. یہ جب اس کے دربار میں گھسا تو بادشاہ سلامت کچھ مصروف تھے، ان کی مصروفیت سن لیجیے کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، کالا رنگ تھا، اور ہارون رشید کے ہاتھ میں بڑا قیمتی ہار تھا ہیرے جواہرات کا. یہ اس لونڈی کا نام تھا خالصہ. ہارون رشید اس کے گلے میں ہار ڈال رہے، منظر یہ تھا. ابو نواز صاحب پیچھے آئے اور انہوں نے ہارون رشید کی شان میں کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے تو ہارون رشید نے ان کی جانب توجہ نہیں کی. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں لفٹ نہیں کرائی. شاعر صاحب کا مزاج بگڑ گیا. اب ظاہر ہے کہ شاعر اتنی محنت کر کے لا تو آج بھی آپ جانتے ہیں کہ شاعروں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں بہت بڑا انعام اور تحفہ نہیں چاہیے. جہاں وہ اپنے اشعار پڑھے بھائی چاروں طرف سے واہ واہ واہ واہ واہ واہ، یہ ان کی قیمت ہوتی اشعار لکھنے والوں کی. اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے کہ چاروں طرف سے واہ واہ انہیں لگ جائے، وہ سمجھ لیں کہ بھائی مشاعرہ انہوں نے لوٹ لیا ہے اور یہ ہماری جو غزل ہے یہ کامیاب ہو گئی. واہ واہ کی تو بہت زیادہ. ہارون رشید نے توجہ ہی نہیں دی ابو نواز کے کلام پر. اس کا مزاج بگڑ گیا. اس نے ہارون رشید کے دروازے پر کوئی چیز جو زمانے میں کہیں لکھی جاتی ہو، کوئی قلم یا کھڑی، اس سے اس نے اس کے دروازے پر یہ شعر لکھ دیا. اس کی جرت دیکھی کیا کہتا، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ. کیا مطلب ہوا کہ میرے اشعار تیرے دروازے پر آن کر ایسے ضائع ہو گئے، ایسے تباہ برباد ہو گئے جیسا کہ قیمتی ہار کالی کلوٹی لونڈی خالصہ کے گلے میں ڈلنے کے بعد ضائع ہو گیا. اب بھائی خالصہ کو تو پسند کرتا اگرچہ رنگ کالا، لیکن بات تو مزاج کے خلاف ہو گئی شاہانہ یا نہیں. ہارون رشید جب باہر نکلا، اس کی نظر جب شعر پر پڑی، اس نے کہا یہ کس نے لکھا، ہماری شان میں یہ تو ہی. پھر بتایا دربانی صاحب ابو نواز صاحب آئے، یہ ان کا کارنامہ لگتا. بلاؤ اس کم وقت شاہی دربار میں بلا دیے گئے. اب دیکھیے کتنا کرا شعر ہے کہ میرے اشعار تمہارے دروازے پر آن کر ایسے تباہ برباد اور ضائع ہو گئے. اور مثال دیتا ہے جیسا کہ قیمتی ہار خالصا جیسی کالی ڈونڈی کے گلے میں ڈلنے کے بعد ضائع ہو گیا. صبح کو کوئی ایسا تن کرے تو وہ تو تعدیب کے لائق. اب ابو نواز آیا، یہ اتنا ہوشیار تھا کہ جہاں اس نے یہ شعر لکھا وہاں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں سے پوچھنے لگا، بھائی بادشاہ سلامت نے کیوں بلا، کچھ تو کہا ہو گئے. ان کو باتوں میں لگایا اور باتوں میں لگانے کے بعد جو پہلا جو مصرع تھا جناب، اس نے لقب داع شیری علی بابکم، اس نے لقب داع یہ عین کا دائرہ مٹا دیا ناخون سے. عین کا دائرہ جب مٹایا تو عین کا دائرہ مٹنے کے بعد کیا بن گیا، حمزہ بن گیا. آ رہا ہے دماغ میں، ذرا سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات. داع کی جگہ اب ہو گیا داع، حمزہ بن گیا. پھر سپاہیوں کو باتوں میں لگا کر دوسرے مصرے کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا جس میں اس نے لکھا کما دا اقدم اللہ خالصہ، اس سے بھی عین کو کرچ دیا. اب یہ دونوں کو اس نے حمزہ بنا دیا، دونوں عین کا دائرہ کرچ کر، اور سپاہیوں کو پتہ ہی نہیں لگا. اب چلا گیا بادشاہ کے دربار میں. ایک صاحب، میں نے سنا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. انہوں نے کہا تم نے کیا لکھا ہمارے درخت پر، حضور آئیے تشریف لائیے، کیا غلام سے کیا غلطی ہو گئی. اب جب وہاں آئے تو پہلے تو شعر تھا لقد ضاع شعری علی بابکم، کہ میرے اشعار آپ کے دروازے پر آن کر ایسے ضائع ہو گئے کما جیسے کہ ضائع ہوا وہ قیمتی ہار خالصا لونڈی کے گلے میں ڈلنے کے بعد لیجیے. اب شعر پڑھا گیا تو کیا ترجمہ بن گیا؟ لقد ضاع شعری علی بابکم, میرے اشعار آپ کے دروازے پر آن کر ایسے روشن ہو گئے, ایسے چمکدار ہو گئے, کما ضاع عقدن علی خالصا, جیسا کہ ایک قیمتی ہار خالصا کے گلے میں ڈلنے کے بعد چمکدار اور روشن ہو گیا. ہارون رشید بڑا حیران ہو گیا, یہ کہنے لگے اصل میں یہ پڑھنے میں شاید مجھ ہی سے غلطی ہوئی, اور انعام منگوا کر کے ابو نواز صاحب کو انعام دے کر کے رخصت کیا. تو آپ نے دیکھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور کمالات میں ارشاد ہوا کہ وضمم یدک, یہ جو اپنا دہنا ہاتھ یہ تم بائیں بغل میں دباؤ, وضمم یدک الی جناحک ترخرج بیضاء, جب تم اسے دبا کر کے بغل میں سے نکالو گے تو وہ بہت چمکدار نکلے گا, من غیر سو, بغیر کسی بیماری کے. تو آپ نے دیکھا اس نے کیسا حکمت اپنائی کہ وہ مصرا جو سراسر بادشاہ کی توہین میں تھا عین کا دائرہ مٹا کر اس نے کمال بنا دیا. میں مثال دے رہا تھا کہ ایسے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں, اب جب قرآن مجید کا نزول عربی میں ہوا, سب سے مختصر سورت قرآن مجید فرقان حمید, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. متن کے اعتبار سے کتنی مختصر ہے, کبھی ذہن میں یہ مت لائیے. امام کبھی یہ سورت تلاوت کر لے تو لوگ کہہ رہے بھائی مولانا اتنی چھوٹی سی سورت آپ نے پڑھ لی. قرآن مجید کی وہ ایک مکمل سورت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی توصیف اور تعریف کو بیان کیا گیا. اللہ اکبر, انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہر شے دنیا اور مافیہا کی کثرت ہم نے تمہیں ادا کر دی, فصل لے ربک وانحر, تو اب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے. انا شانئک هو الابتر, بتحقیق وہ ابتر ہے میرے محبوب جس نے تمہیں ابتر کہا. بڑی تفسیر ہے اس میں, سینکڑوں صفحات آپ پڑھتے چلے جائیے. یہ مختصر قرآن مجید کی سورت, یہ جب نازل ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کتابت کروائی. کتابت فرمانے کے بعد جہاں شورا کے کلام لگے وہاں اس کلام کو لگا دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے کلام کی فصاحت کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت کیا. شورا نے جب وہ کلام دیکھا تو آپ دیکھیے بغیر کسی تعصب کے اپنا اپنا کلام نکال کر کے بھاگ گئے, لے گئے نکال کر. اس نے کہا انہوں نے کہ اس کلام میں وہ فصاحت و بلاغت ہے جو ہمارے کلام میں نہیں ہے. تو اس زمانے میں اپنے قرآن مجید فرقان نے ہمیں اپنی فصاحت و بلاغت منوا لی. آج کے زمانے میں تو لوگ اتنی اچھی عربی نہیں جان, آج کل کے زمانے میں لوگ تو اتنی گرامر نہیں جان. آپ تعجب کریں گے عربی ادب کو جب آپ پڑھیں, بظاہر زمانے جہلیت کہلاتا تھا لیکن ایک ایک ہزار, دو دو ہزار, پانچ پانچ ہزار, دس دس ہزار شعر ان کی نو کے زبان پر رکھے ہوتے کہ جب بھی آئے اور شروع ہو جائیں تو پتا چلا کہ پوری رات چلی, پورا دن چلا گیا. بس بہوا کرنے والا کوئی چاہیے, ساتھ دینے والا, تو پورے پورے دن وہ شعر اور اشعار جو ہیں اسی میں لگ جائیں. تو آپ بتائیے اس دور میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیت لگانے کے بعد سارے شعرا اپنا کلام لے کر بھاگ گئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ جو ہماری زبان میں یا ہمارے کلام میں نہیں. اس زمانے کے فصیح اور بلیغ, اس پر کوئی اعتراض تو اعتراض, بلکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے کلام میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں. آج اگر کوئی قرآن مجید کے کیڑے نکالے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اس زمانے میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس زمانے میں ایسے علماء موجود ہیں جو ہر اعتراض کا آپ کو کافی اور شافی جواب دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کا آج بھی جواب نہیں. ایسے لوگ ہوئے ہندوستان میں, ایک تھا ستیہ پرکار, اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے ماذا اللہ کیڑے نکالنے کی اس نے کوشش کی. الافاظت بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا جب مناظرہ ہوا, کئی مناظروں میں ستیار پرکاش کے پرچے اڑا دیے صد الافاظل نے, جو جو اعتراف کرتا تھا وہ سب کے سب جناب انہوں نے اس کو سب کی ہوا نکال دی. عیسائی نے ایک مرتبہ مناظرے میں کہا کہ مولانا, ایک عیسائی سے مناظرہ صد الافاضل کا, وہ کہا آپ کے قرآن مجید کے پانچ پارے میرے سینے میں محفوظ ہیں, میں پانچ پاروں کا حافظ. اور کہا مولانا یہ بتاؤ تم انجیل کو اللہ کا کلام مانتے ہو؟ ہمارا ایمان ہے انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب, موجودہ نہیں, موجودہ میں تحریف ہو گئی. کہا آپ انجیل کا ایک پارا سنا دیں, میں تو تمہارے قرآن کے پانچ پارے سنا دوں, آپ ایک پارا کو انجیل کا سنا دیں. صد الافاضل نے فرمایا یہ تو میرے نبی کا معجزہ ہے, جو میرے نبی پہ قرآن نازل ہوا تیرے جیسے کمبخت کو بھی اس کے پانچ پارے یاد ہو گئے. اور تمہاری موجودہ انجیل میں وہ خوبی کہاں, تمہارے موجودہ انجیل میں وہ بات کہاں ہے کہ لوگ اس کو حفظ کریں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے عزیزان گرامی. آج بھی کوئی شخص اگر دیکھے تو آئیں تو ہو سکتی ہے, لیکن آج بھی قرآن مجید الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہے. اور یہ ساری خوبیاں انہیں, پھر یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو شورا حضرات آتے, جو عربی کی دھونس ڈالنا چاہتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جب وہ کلام فرماتے تو حضور علیہ السلام انہی کے مقابلے کے شورا جب پیش کرتے تو حضور علیہ السلام کے صدقے عربی کی فصاحت و بلاغت میں پیارے مصطفیٰ کے غلام ان کو زیر کر دیا کرتے. وہ عربی میں ہجو یعنی حضور علیہ السلام کی توہین اور تنقید بیان کرتے عربی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت کے ذریعے سے ان کو اشعار میں جواب دلوایا کرتے, وہ ان کو شعر اور اشعار میں ان کو جواب دیتے. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت حسان ابن ثابت حضور علیہ السلام کے دربار میں, ان کے لیے منبر بچھایا جاتا, حضور علیہ السلام نیچے جلوہ گھر, انہیں بٹھا کر کے کہتے حسان سناؤ اپنا کلام. اللہ تبارک و تعالی روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائے اور تم ہمارا کلام سناؤ. حضرت حسان ابن ثابت جو ہیں وہ کلام سنایا کرتے. اور کبھی کچھ لوگ آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس کہ ذرا دیکھیں اس نبی کی فصاحت و بلاغت کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اپنا لوہا الحمدللہ منوا لیا, مگر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ جب حضور کے دربار میں آتے ایک ایسا خوف ان پر طاری ہوتا, ایک ایسی جھجک ان میں پائی جاتی کہ آتے تو بہت بولنے کے لیے مگر ان کی زبان حضور کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گم ہو جاتی, خاموش ہو جاتی, کچھ بول نہیں پاتے وہ. اور اس منظر کو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دو شعر میں اس پوری تاریخ کو بیان کر دیا. فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے, وہ زبان تو سب کے پاس ہے, ہر ایک کے پاس زبان, مگر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, یعنی وہ بات ہے اس میں کہ کوئی اس میں بات نکال ہی نہیں سکتا کہ کوئی کلام میں کہ یہ ناقص ہے یہ کمزور ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. حقیقت میں ان کی فصاحت و بلاغت کا وہ بیان ہے کہ ہم اور آپ اس بیان کا حق نہیں چکا پاتے کہ وہ کیا بیان ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ ملی یوں تو کس کو زبان ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ, وہ بیان ہے جس کا بیان. اور جو بڑے بڑے لوگ حضور کی خدمت میں آتے بہت بک بک کرنے والے, ان کے لیے فرمایا اللہ اکبر تیرے آگے یوں دبے لچھے ہیں عرب کے فصحا بڑے بڑے. کہتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو ایسے دبے لچ کر کے بیٹھتے کہ تیرے آگے یوں دبے لچے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. بڑے بڑے فصیح جب حضور کی خدمت میں آن کر کے بیٹھتے کہ گونگے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں, بلکہ وہ ایسے ساکت بیٹھے رہتے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی اس میں وہ اعراض اور وہ معاملات کے جس کا بیان دو چار نشستوں میں بھی عزیزان گرامی ممکن نہیں. تو یہ وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں, یہ تسلسل کے ساتھ جس کو تھرو پراپر چینل کہتے ہیں, ہر دور میں اس کو اتنی کثرت سے لوگوں نے یاد کیا, اتنی کثرت سے لکھا گیا، اتنی کثرت سے عزیزان گرامی یہ تباہ ہوا، اور اس کثرت سے آج تک یہ چھپ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی عزیزان گرامی ایسی آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر یہی نہیں بلکہ لوگوں نے اس میں جو فنکاری کی، کبھی آپ باہر کی دنیا کا سفر کریں، غیر مسلم لوگوں نے ان کے نسخے جمع کیے، آدمی حیران ہو جائے. مثال کے طور پر اب آپ مجھے بتائیے، 6666 آیتیں ہندوستان کے ایک کاتب، اگر میں کتابت پر کلام کروں تو اس کے لیے بھی ایک پوری تقریر چاہیے. کتابت کے فنکاروں نے کیا کیا کہ کتابت ایسی کی قرآن مجید فرقان حمید کی کہ ہر صفحے سے آیت شروع ہو اور ہر صفحے پر آیت ختم ہو جائے. پورے قرآن مجید کی کتابت کو کئی برس لگائے ہوں گے کاتب نے، اس نے ذہن میں نقشہ یہ بنایا کہ ہر صفحہ جو ہے وہ آیت سے شروع ہو کر آیت پر ختم ہو جائے. کئی مرتبے وہ آگے پیچھے گیا، کئی مرتبے اس نے نسخہ بنا ہوگا. الحمدللہ وہ جو ایک زمانے میں نایاب تھا قرآن مجید فرقان حمید، اس کو ہم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں ہوگا. الحمدللہ ہمارے استاذی حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس وہ قرآن مجید تھا. چونکہ قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہوتا کہ آیت سے شروع ہو اور آیت پر ختم ہو، تو وہ اس زمانے میں وہ حفظ کرنے والے بچوں کے لیے خاص طریقے سے یہ قرآن مجید جو ہے وہ استعمال ہوتا اور اس سے اساتذہ یاد کراتے تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے. ایک میوزیم میں میں نے قرآن مجید دیکھا، آپ کو تعجب ہوگا، ذہن میں رکھیے 6666 آیتیں، سبحان اللہ، ہر سطر واو سے شروع ہو رہی، یعنی کہیں آپ نہیں دیکھیں گے اسپیس فالتو ہو، کہیں نہیں دیکھیں گے کہ جناب کہیں لائن چھوڑ دی گئی ہو دوسری لائن سے شروع، بالکل گنجلک طریقے سے لکھا ہوا ہے. اور اس کا کمال یہ ہے کہ ہر لائن کا آغاز واو سے ہوا. اور فرمائیے بات، اسی طریقے سے آپ کو تعجب ہوگا، دور اکبری میں فیضی نے قرآن مجید فرقان حمید کی پورے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی کہ جس نے کوئی حرف نقطے والا استعمال ہی نہیں کیا. پورے قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر میں نہ آپ کو شین ملے گا، نہ آپ کو زال ملے گا، نہ اس میں زے ملے گا، نہ آپ کو زوئے جس کو زا کہتے ہیں یہ ملے گا. کسی حرف نقطے والا اس نے کوئی حرف استعمال نہیں کیا، اور عزیزان گرامی پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ دی. یعنی لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھیے کہ اس میں ایک سے ایک ندرت اپنے طور پہ لوگ پیدا کرتے رہے. اور آج بھی پوری دنیا مانتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس سے زیادہ نادر محفوظ ترین دنیا میں کوئی کتاب نہیں. یہ میری اور آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے، ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں، اس کتاب پر عمل کرنے والے ہیں. دعا کیجئے کہ موجودہ زمانے کے شکوک اور شبہات اور شیاطینی وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے وابستگی جو ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر فرما دے. وما علینا الا البلاغ.